د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. سچ اے اللہ، علیک توکلنا، مگ پتا اعتماد کر دے، و الیک انبنا، او خاص تا ترا گرزو پ بندی گئے سر منگا، و الیک المصیر، او خاص تا ستا طرف تارا گرزو لپا د جزا د خپل عمل. ربنا بیا دعا، اے اللہ لا تجلنا فتنة الذين كفروا. تاسو غلی کر کن ربنا، کلام مستقل دے، ٹھیک شو. ربنا اے زمنگ اللہ، لا تجلنا فتنة، مگر زو منگا ازمائش، یا زید ازمائش، ٹھیک شو، مگر زو منگا ازمائش، یا زید ازمائش، لپاد کافرانو چاہی پا مگبانی ازمیشو نہ کئی، او پا مگبانی بمبو نہ غرزی، او انگل قیدیان کئی. لا تجالنا فتنتن، مگر زمانگ ابتلا دا کافرانو، زید ابتلا، زید ازمائش، ٹھیک شو سا، چی مگبانی ٹریننگی کئی، مگبانی بمبو نہ غرزی. واغفر لنا ربنا، اے اللہ منگ ابخا، انکا انتا العزیز الحکیم، لقد کان لکم فی مصوت نسنا، اللہ تاکی سردل پارستاسو فبارد دی پیغمبرانو کی، ابراہیم او اتباد ابراہیم، اسوت حسنا لپادا جاچ یقین ساتی دا یری یرجو دلتا بان دے خوف دے خوا یرجو اللہ چیریگی دا اللہ دا عذابا والیوم الآخرا اور یعنی عذاب دا آخرتنا ومن یتولا اگر چاچی اعراض اک مخوارو دا اللہ او دا رسول تابی دارینا نفع ان اللہ هو الغنی الحمید اللہ بے پروا لائق دا ہم دنو دیں پوش لے بھئی گورا زماد شیخ پتر درتے ما اس گورا اس اللہ حصہ ثانی دا صورت رنبی آیت کے ذکر دا امور ضروریہ ہو ذکر دا اموری سمانشوا ضروری امر دادے اے مسلمانانو دوستی مکوئے قطع تعلق کئے اللہ نے سوال کوئے داستاسو اخپلان چی دی اللہ بدویل توفیق دا ایمان ورکی استاسو دوستان بش بس یو قسم بشارت شا صرف دی یو آیت کے ٹھیک شوا حصہ ثانی صورت ذکر دا امور ضروری یو بس اے امور ضروری بشار دے پار دا مؤمنانو فی حق الاقارب اس اللہ قریب دا چلا این یجال بینکم او بگردی ستاسو منس کے بین اللذین آدے تم او پمین دا آغا کافرانو آدے تم منہم چتاس دشمنی کوئے حقی سرا سبا اگرزی مودتن مفول دا یجالو دے اے مودتن دوستی ٹھیک شو بشارت شو قریب دا اللہ با دوستی راولی ستاسو دی حقیب میند کی چننچا سا دشمنانی ہے دوستی براشی ان اغیل با اللہ توفیق دا ایمان واللہ اس کے توے دا سنگا واللہ قدیر اللہ خو پدی قادر دے اس کے توے چاہو کافر ستا دشمنان دی وی غفور رحیم اس دی زنمہ کی قید یاد کا لا ينهاكم آیت نمبر 8 انما ينهاكم آیت نمبر 2 ذکر دا دو ڈلو دا کفارو اولا ڈلا معاہدین دیم ڈلا محاربین یا سو دو ڈلے اولا ڈلا کما معاہدین اے معاہدین سرا احسان کوئے معاہد من سو چکم کافر تا تسنوئی ایسر احسان بدستور جاری ساتا بس گفار پسو قسم دی صورت کی دعا اول معاہدین چتاسر آہد کر جنگ بدستر نکو ایسر احسان کوا دنیوی امور کے مرگرتیا کوا بس دیو آیت کے دا ترجمہ دا اے گورا لا ینہاکم قانون برائے قسم اول دا مشرکینو چی معاہدین دی بس لا ينهاكم الله نمنكي الله تاسلرا عن الذين د دوستے د اغچانا لم يقاتلوكم چتاس جنگ نه دکړې فی الدین په بارت دین ولم يخرجوكم او تاسو نی وخلی من دیارکم د کور نستا سنا انت بروهم د الذين نه بدل دے انت بروهم چی خیگر او که تاسو دوی سرا پوشلے بھئی کم کافرانو چی تاسو جنگ ندے کرے او تاسو کرننی وقت کلی بے شک خیگر او که آخی خیگر سی دی و تقسیتو کی وقت تفسیری کا و تقسیتو الیہم ورک دوی تحق پہ انصاف سرا یو یا دا تقسیتو دا قسط نشی نو قسط نمبر وار تو وی و تقسیتو الیہم ورکوی دوی تا قسط دا مال اخپل دوی تا سپیسی تکی ورکوی ورکوی ورکا ان اللہ یحب المقسطین اللہ خوخی انصاف دارو لا قانون شمواہدینو پا بارکی چتا تا سنوی خیلے دنوی معاملات اثر جاری ساتا انما ینہاکم قانون ثانی لپارد اغا مشرکین چا محاربین دی یاد سو کنا چکم محاربین دی پسترگ پا مخی اونا لگئے بس انما ینہاکم اللہ بشک منکی تاثر اللہ پاک دا دوستینا دوستی دا اغا چانا قاتلوکم فی دینی چا تاثر جنگ کرے پا دین کی و اخرجوکم من دیارکم و تاثر وقلی و دا کورن ستاسونا و ظاہرو اور مدد کرد یوبل علا اخراجکم ستاثر پا وقلو انت واللوهم دا اللذین نبدل دے ینہاکم انت واللوهم انت واللہم چہ تاسو دیسا دوستی ہو کہے دین تاسو اللہ من کری ہے ومن یقت واللہم چاچی کافر محارب سرا بیا دوستی ہو ساتلا فولائکوم الظالمون ندوی غر ظالمان دی تیشو بھئی یا ایو اللذین آمنو شپگ مسئلی دی یا یو مسئلی ازدکا ورسل ورسل وزی قیدل پارد مسلمانانو و ذکر دا مسائل اس سے توکے تیشوان کافر سر بیکارٹ اوکے یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو زبادہ تم چی دائیو مسئلہ وکی را اذا جاکم المومناتو کلچ راشتا سغ مومن مہاجرات ہجرت کے ان کی فامتحنوہن نتاس امتحان اخلے ددوینا گو رسول حدیبیہ کی چی دو آدھا شیوا اگر دا سڑو پا بارک شیوا کہ زمنگ سوک سڑی راشی تاسو سخا منگتا واپس لے گئے دا وعدہ پا بارد خودو کی نوشوے اس مسئلہ دادا کہ یو خض راشی حجرت اکی مکپری گی دیو دام حجرت راشی حجرت اکی امتحان تیو آخلا اسی دا خاون دا ظلم نا تختی دلی دا او کنا دا ایمان پا محبت تختی دلی دا نو چی ایمان پا محبت تختی دلی نو فلا ترجعوهن الالکفار کافران تے مپرے گے دے زکچ دا اس عقید پار حرام دا القاعدۃ الاولا المسئلۃ الاولا فانتہنوہن امتحان واخلے ددوی نا ددوی دا ایمان واللہ عالم جملہ موترزا سمر امتحان ستا دا پار دے چہ ستا دا دنیا دا امور و انتظام درست وی ورنہ اللہ تو خو پتہ دا چہ سو وقت دا روانہ وا واللہ عالم بی ایمانہن اللہ پود پا ایمان دو دوی فین علم تمو ہن مؤمنات کہ تاسو معلومے کہ دوی لرا چہ دا ایمان دار دی نفلا ترجعو ہن الی الکفار المسئلہ ثانیہ اول امتحان واخلا کہ پا امتحان کے دا ثابت شی چہ دا مسلمان دا نگور پری نگی دی کافر ہوتا دوشوی در مسئلہ لا ہن ندی دا مؤمن معاجرے حل لہم حلال کافر ہوتا ولا ہم ندی دا کافر یحلون لہم مناسب دویلا حلال پری روز دا مسلمان کافر تن دا حلالا کافر پلیت چکڑ اگر لائق دا پاک خزین ندے ہمانے پوئی گئے کنا و آتوہم قانون نمبر چار وکی دا ملی سیبا درس مسئلہ ناروان دا وکی دا کہ یو مسلمان خزا اغا مہر راوڑی دا کافر خاون پیسی راوڑی ٹھیک شوا اور راو تخت دے دا مہاجر دا وہ دا خاون کافر مال راوڑ دے چراشی اگی بے زمان دا خزا راغل دا لکھ روپے راوڑی دی نو دا پیسی ورطا پا مخ ہوئے وہ خزا مہاجر ورطا مپرے گئے دے قانون نمبر چار و آتوہم ورکے کافروتا ما انفقو اگا مال چپ دے خود خرچ کرے دے یا سو کافر خود اتخت دے مسلمان شوا اس کی دید خاون کافر پیسی راوڑی دی پیسی والا ورکے کافر تو ورکے وہ خدا ورتا مپری گئے بس. ولا جناح بلا مسئلہ ولا جناح علیکم نشت گناہ پتاسو ان تنکیہن چی نکاہو کے دے مہاجر سرا خو اذا آتے تموہن اجورہن کلچ ورکے دوی تمہارو ندو دی دامو پہ گئے چرالا دے دے سوک دی دگا سے بدگو گونی ہم کور تبا بوزما نانا نکاہ شریع دے اور مہر بور کہے ورتا سبحان اللہ ٹھیک شوا. ولا تم سکو داش پگم مسئلہ شوا اشارے مان پوشا حال تم مہاجر رالا نو کافر تا خو مپری گدا ہاں گورا کہ چرستا پہ نکاہ کے کافر نغیل اللہ تور کا پوچھنا. ولا تم سکو اشارو المکوائے تاسو ہاں گول مکو اشارو المکوائے بے سمل کوافر پہ نکاح ندا کافر خود کستا پہ نکاح کے فرزن کافر ہی دور تو چلو گیٹ آؤٹ تمال نے پکار زد تختا بس خلاص شو. وہ مسئلہ دید کس دا کے دل چونکہ دا مصالحہ وخا مصالحی بانیزان پوکا کہ دی زین یو مسلمانا علی اعظم باللہ قانون مرتد شوا او لاو پی سی دن اوڑ لے ارتن یو مہاجر مسلمان شوا رال پی سی را اوڑ لے نو دا پیسو عدل بدل ضرور اکے خو لیکن مسلمان خضا ورتو آپسا پانی پوئی گئے کنا پیسو عدل بدل ضرور اکے خو مسلمان خضا ورتو آپسا وکی دا ورتا وسالو مطالبہ کہ سوال مکوا مطالبہ کہ دی کافرنا استغفر اللہ مطالبہ کہ دی کافرنا ما دا غمال انفقتم چتا سو پہ خپل خود خرچ کرو مار تا خزی لکالے جو کرو دے زور لک روپو کالے جو کرو ہاں اس دی اڑے وے ورتو دا پلی تو خود پلی تو الحبیسات الحبیسین شو وزما لک روپے راڑا یو اے گورا وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا اغید مطالبہ کئی تاسونا داغا مال چاگی پا خپلو خودو خرچ کراو کہ مومن مہاجر رالو لک رو پیرا اوڑی دی ناغی حق جوری چی تاسو لک رو پیرا کئی پیسو عدل بدل ضرور اکئے پا مہاجرات مو واپس کوئے تو مطلب پوش رائے ذالکم دا مذکور وہ وارا مسئلے ذالکم دا مذکور حکم اللہ دا اللہ حکم دے یحکم بینکم اللہ فیصلہ کی پر استاسو واللہ علیم حکیم وین فاتکم گورے علماء کرام دی آیت توجیہ توکیر دی آیت دا توجیہات دی کہ چرے دا خلق معاہدین دی وکرے خلق معاہدین دی آیت لگ مشکل لے اے کافر خز التن رالا تیشوا پیسی اگی غواری ورکے اس وقت کی دا کہ سورت دا معاہدی دے دلتن یو خز مرتد شو علی اعظم باللہ دا مسلمانان یو خز لارا کافر ہوتا او دی یو لک روپے اڑی دی تاسور تو زمن پیسی را کے لک روپے اس کافر پہ دی پیسو کلکش دا من کو نخز ورک واپس نہ پیسے اس میں سنگا چل کے صورت معاہدہ یاد کا کہ دا مسلمان خز لاڑ کافر تھا مرتد شوا اور لکھ روپے اوڑ لی کافر مسلمان تو لکھ روپے نہ ورکے اس بس کوائے انتظار کوائے التن کی او مہاجر را لا اور لکھ روپے را اوڑ لے اس دا لکھ روپے کافر لمو ورکا دا لکھ روپے آگا مسلمان تو ورکا چیز کمی مسلم کم مسلمان خزی لکھ روپے کافر لوڑے ہوئے خزی اس بوش ہوئے اصلان شوا دا یو تو جی دا پسورت تا معاہدہ کے دے پسورت تا نقضی آت پسورت کے پیسی دی اوڑ لی کافر در ندر کے اس معاہدہ ما تشوا معاہدہ ما تشوا جنگ شوروش جہاد شوروش اس دی لکھ روپے کافر سکھ پرتی دے مسلمان تاسو جہادو کا کافر بانے غالب شوئے غنیمت مہیاش 1 کروڑ روپے خلق وگو گنا 1 کروڑ روپے غنیمت ملاش پا دی غنیمت کی پسر لکھ روپے دے مسلمان تا پا جیب کی واچوا چی دی خز کافر توڑے وی باقی یو کم سل لکھ روپے چی دی اگر سوکا ہاں اگر بیا مسلمانانو کے خپل منځ کې تقسیم کړي کوم مسئلے سپوش وای زین تراله خبره اوس اوله ترجمه کوما کو صورت ته معاهده وکړه و ان فاتکم کچره پات شستاسو شیء یوشه من ازواجکم د خود استاسونا اله الکفار کافر اتا کہ پاتش یوشه استاسو د خود نا کافر اتا تیشوا نو فعاقبتم استخز لارو پیسی اوڑی دی او سغی نور کی فعاقبتم بیا راشی تفسیر المانی لکی دا عاقبتم دا عقبی ندے لا من العقابی کہ عقاب نشین سزا دا او کہ عقبی نشین نمبر دے نو مانا اول مانا فعاقبتم بیا راشی نمبر دا ورکول استاسو حغیت دا پیسو نو فعات اللزینا نور کے دا پیسی اگر چاہتا زہبت ازواجہم چی اوڑی دی خود دوی مثل ما انفقو پا مقدار دا غمال چی دے مسلمانانو پا خپل خود خرچ کرے ہو اسے پوچھ لے کنا یو مسلمان خود مرتد شوا لک روپے اوڑ لے اگر اس نور کئی نو التن کی سوکر آلا لک راوڑ لے نو دے مسلمان تور کئی تک شوا آئی لمو مرکا ہے دویم صورت وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ كَثِيرَ فَاتِشِي سَمَّا اسْتَاسُ دَخُذُنَا كُفَّارُ تَا فَعَاقَبْتُمْ بِيَاتَاسُ سَزَا وَرْكَ كَافِرَانُ تَپ جَنگ کی اگی نواخلے غنیمتونا مفعاتو ورکه الذين اغزوانانو تا زابت ازواجهم چې اورل کړو د دوی خزو مصر ما انفقو په مقدار دغه پیسو چې په خزو لګولې وي لکه اوڑی نو غنیمت کے لک دویلا پس ورکا نو بیا پس پل کور کی تقسیم اوکا واتقوا اللہ الذی انتم بی مؤمنون سبحان اللہ یا ایوہ النبیو اس بلا قیدہ مخصوص دا بذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ حاصل اس کہ سوک مسلمانان خزی رازی استا پر لاس کے بیعت کے نو بیعت با مشروط وی پر شروط ستاو سرا پک شرطو ندی اسی نہیں چی بس پڑکے غردوا مریدان جوڑاوا ہاں بیعت کوا خو مشروط بشروط ستا اول یا یون نبی اے پیغمبر اسلام اذا جا کل مومناتو کل چراشی تاس خو مومن خزی یو باینا کچ تاس ربیعت کی علا پا دی خبر علا پا دی شرط اللہ یو شرکنا باللہ شیا چی شرک بنکی اللہ سرا شرط اول ولا یسرقنا اغلا بنکی ولا یزنینا بدکاری بنکی ولا یقتلنا اولادہن او نبوجن اخبر بچی تیشوا ولا یاتین ببہتان اور اتل بنکی پ تہمتنو یفترین او چ جوڑے دی ہغی لرا بین ایدی ہننا مخد لا سن خپلنا پ ارجل ہننا او پ مز د خپل خپلو درز توجی ذکر کوم یا پ نفس بہتان تہمت تے اور ید اید اور ارجل ذکر کر زکہ جدا آلے جاری حدا لیکن علامہ قرطبی ذکر کی کہ بہتان نہ مراد چلے آسی شیر ملی سے بہتان تہمت بہتان نہ مراد ولد دے ولد دے بین ایدی ہننا چ پردینی وارجل ہننا چ ولد زنانی سوی پوچھ لے دان چ پردے زوے اغستی اوی چ زما دے وارجل ہننا دانا چ ولد زنای زیولی وی چستاسو حق بل چانا حاصل کری وی حاصل پوشو گنا وعدہ ورسلو کا چی راتل بنکو پا تومت چی تاسو دزان نجور کری یا راتل بنکو تاسو پا یو دعوی دا ولد یفترینو بین ایدی ہننا چی جوڑی دوی حقی لرا پا منز دا لاسونخ پلو کی چاگر لقتا دا پردے بچے تختے وارجل ہننا چ جوڑ کری دی ہگی لرا پمن د خپو خپلو کی چولد زناوی یو شپگم شرط ولا یاسینکا او شرط در سرو لگی چ نا فرمانی ب نکی استا فی معروفن حس کار د دین کے سور تتوائے ناغب منی نفضائیو ہننا نبیعت ورسرو کا واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم سلام بیاتو کا خود سر خدا شرط لا یشرکنا عقیدہ کی بشرک نی، غلا بنی، زنا بنی، قتل بنی، بہتان بنی، او دی اللہ دی دین دی حس حکم نافرمانی بنی، کہ دیش پگو خبرو تے غار کی خدا نو بیعت ورسر ضرورو. بخاری حدیث سے مشکات ثانی کی امراضی اللہ مروح مانیم ذکر کر دے او تفسیر قرطبی لکل دے چواللہ حضرت عاشوی چواللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط ولیکن بایعہن بالکلام. خود قسم دے چھ دا پیغمبر لاس دیو اجنبی خد پلاس کی لاس ندے جو خش چھوے آکے بیعت کرے دنو پا کلامی کرے دے دا پیر تو دے او سو جی پیر لنگ واجمی او پروت پا لنگ کی تو بھی پوشی آکے منگے لکھ دا سمکہ ہوئی دی پیران نمانی پیر دی تو ہوئی اتباع دا سنتی بگی خزی دی آل تا کمرے کی نوا توحید ورطا بیان کا سنت بیان کا تازہ تولی مریدانی دے گرونو تا تا ایزامنو لگا لکتا دی ورطا ناتی ڈاڑا بے وحلی آئیو چاہ جی کئی واللہی بخاری حدیث سے واللہی ما مست اللہ واللہی ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط ولیکن بایعہن بالکلام. بخاری مشکات ثانی روح المانی تفسیر قرطبی سراج المنیر روش اس بدیوانے اس دیکھ نور احادیث تھی نبی اسلام بیات آغست پائے کہ ہند صاحبہ ولا یشرکنا ودیر خدا ولا یسرکنا ودیر خدا ولا یزنینا اچ داوین ہندی وچ دس وے رات اللہ وہ سرواڑے ہندی وچ دس وے رات ودرتیم چ لا یزنینا ودا زنا کو من کو کفر کی نو کرے او چ من اسلام قبول کن بیا من سنگ تصور دی زنا کیگی دا زنا خود اگ چا کار چا ویزی بازار نی وی من قریشی خزی اللہ اکبر کفر کے من زنا میں دیکھے سبحان اللہ سبحان بیاورتی ولا یقتلنا اولادہن بیچکل داوی نبی اسلام دستور گنوخ کی ترتاش چھے نبی اسلام ولا یقتلنا اولادہن ہندی ورتوی ربیناہم صغارا وقتلتہم کبارا امنگ پا مکہ کی وارو وارو لوی کرو پا بدر کی تا تنہ چٹنی جوڑا کرا بدر کے کفار بردار کرے شو کنا ہمیں خدا سے کری دی نبی علیہ السلام ورطوی ما زیادتے ندر کرے اگر دی اللہ حکم اللہ اللہ فبائیوہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایوہ الذین آمنو زجر متعلق با ابتدائی سورت ابتدائی صورت کے سو لا تتولو قوما اس بیار آگے چھے کافر سے دوسری مساتے ترجمہ تخق وقت کے دیکھا یا ایو لذین آمنو اے مسلمانانو لا تتولو قوما دوسری مکوئے یو قوم سرا کم قوم داس قوم غضب اللہ علیہم چلا پی غضب کرے دے چھے کافران دی قد یئسو من الآخرہ معنی تخق وقت کے دیکھا قد یئسو من ایمان الآخرہ مانا یاد شو قد یئسو چی داخلت ایمان الآخرت دا یقین کولو نا پا آخرت باندی دا سی کافر دی چی آخرت بالکل نمانی تی شو کما یئس الکفارو توجہ کوئے خواب خیر دی زمان آواز اللہ مال جوی لوی آواز را کر دی محلی لوڈونا موڈونا کینو انشاءاللہ رسی تاستا قد یعنی یاد کی رات مشکل دی قد یئسو من الآخرہ چی دا قوم چی دے نا امید شوی دے من الآخرت دا ایمان راڑو نا پا آخرت باندے آخرت نمانی کما یئس الکفارو لکا چی نا امید شوی دے دا ایمان دا آخرت نا کافران کم کافران من اصحاب القبور دا من ابتدائی دے معنی خب نو غور کئے قد یئسو من الآخرہ چی دا کافر نو مید شوی دی دا ایمان راڑونا پاخرت باندی کما یئسل کفارو لکا چی نو مید شو کافران دا ایمان نپ آخرت کی کم کافران ہاں من اصحاب القبور. خروح المانی چی کم ترجمہ کر دا غدیر مزیدار را چی دا من ابتدائی شی نمانا دا سشوا قد یئسو من الاخره دوی ناو می دشوی دی دا ایمان راړو نه پا آخرت باندی کما یئس الکفارو لکه چه ناو می دشو کافران یا دغه کافران خو دا الکفار دا اسم ظاهر که پزید زمیر نو کما یئسو بشی لکه سنگه چه دوی ناو می دشوی دی من اصحاب القبوری اے من باس اصحاب القبور دا پورتا که دو دا اصحاب قبور نا زنترالا دا کافر دا آخرت دا ایمان نا دا سن محروم دی لکه چه دوی دا اغا کافران چه کمر دی دا غید واپس راتو نا محروم دی تیشوا چه کل با دی کافر تبوی چه آخرت بانی ایمان راوڑے نو دی با جواب کسوی دی با جواب کی داوی چه زمانگ مشرام جون دی کئے سورت جاسیہ اگورا سبحان اللہ وسلم اللہ اللہ آیت نمبر 25 گورا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نَبُو بَانَدْ دِي خَلْقُ إِلَّا أَنْ قَالُوا مَگر دَابِ اُعْتُو بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ زمان مشران جن دیکھے کنا دیکھو سو بیا مانی تخب اور اکا قَدْ يَئِسُوا تاقی سردا کافر ناو امید شوی دی من الاخرت دی یقین کولو نا پاخرت باندی کما یئسل کفارو اسم ظاہر دی پزید زمیر اصل گو کما یئسو لکچ دغ کافر ناو امید دی دسنا من اصحاب القبور من بیانی من ابتدائی کا اصحاب القبور دا باس باد الموت دا اصحاب قبور نا دوی چې کوم زمنګ مړی نش نه ژوند کیږي او څه پر څوک ژوند نشله نو قیامت نشته ده کافرانو بدل څه وی دوی متوجی چې دامن بیان شي توجه کما یئسو من الاخره دوی قد یئسو من الاخره دوی نو امید شوی دي ثواب د اخرت نه کما یئس الکفارو لکه چې ثواب د اخرت نه محروم شوی دي کافر کم کافر من بیان کا من اصحاب القبور دو دی مشران چه کم رشل پا کفر باندی اگیم آخرت نمن نو دا موجود کافرم آخرت نمنی نو لا تتولو دوی سر دوستی مسات ہے فمانی سپوش ہوئے دا ترجمه روح کری دی دا تفسیر قرطبی کری دی دا نور تفاسیرم کری دی سورت صف کھا او امتیازات امتیازات سورت ممتحنا امتیاز اغا خون کی چه ببل صورت کی نہیں صورت ممتحن کی امتیازاتو سو امر پا اطاعت تا حضرت ابراہیم خوب صورت استثنائی سرا یو امر استثنائی سرا تقسیم دا کفار و معاہد اور مخاربین اعلان پا ترک موالات امتحان دا مہاجراتو امر دا بیعت تا زنانو پورا قرآن کے دا بیعت مسئلہ نشتر ہے پورا قرآن کے امتحان دا مہاجرات مسئلہ نشتے لے دا پدی صورت بانے ممتازیت ہو صورت صف پا نزول کے لے پس صورت تغابن او ترتیب مصطفی کی یوش پیتر دے پس صورت ممتحننا او پا نزول کی 109 دے پس صورت تغابن ربط دا صورت یاد کا اول صورت ربط دا دے اللہ دی صورت کے زجر دے پا اقوال غیر مرضی او باندی پس تا زجر نا پا افعالو غیر مرضی او باندی تب یہ پوشی مخ کی صورت کی افعال غیر مرضی از دکر شل او دلتا رد دے پا اقوال غیر مرضی او باندی غیر مرضی اقوال حال تسو لا تتخذو عدوی دلتا لما تقولون ما لا تفعلون ربط معنی پوشوئے حال تکی زجر پا افعال غیر مرضی او باندی دلتا زجر دے پا اقوالو غیر مرضی او باندی دیم ربط صورت ممتحنہ کی علت حکموں چی کفار و مشرکین و سرا دوستی مساحت ہے دلتا ترقیدہ صرف ترک دوستی مقصود نہ دے بلکہ اعلان جہاد ورسروں کے دانا چی دوستی بس کے بس بس نہ نا دوستی بس کے جہاد شروع کے بس ربط آسان دے سبحان اللہ اللہ اللہ او دریم ربط علت لا تتولو قوما غضب اللہ او دلتا افائیتنا لذین آمنوا علا دوہم آخر صورت چکلاسی ہے. دوستی مکوا کافر سرا غم مکو یورز بدے مغلوب شی غلب استا پلاس کی بشی. خلاصہ دعوت صورت زجر پا مخالفت دا قول بالعمل, زجر پا مخالفت دا قول دا عمل نا, چی قول یوی عمل بلوی پا دے زجر دے, قول عمل دوار یو کہ دا دعوت شو. خلاصہ دی صورت پا صورت کی خطابات سلاسہ دی مؤمنان ہوتا پا یا ایوہ اللذین سلام آیت نمبر دو کی یا ایوہ اللذین, آیت نمبر دس کی یا ایوہ اللذین, آیت نمبر چودہ کی یا ایوہ اللذین, سلور زل یا ایوہ اللذین یا ایوہ اللذین کی خطابات سلاسہ دی. اول خطاب زجر پا ترک دا قتال, دویم خطاب ترغیب الی القتال, دریم خطاب ترغیب اتباع دا پیغمبر. ٹھیک شو بھائی, اول خطاب کی زجر بترک القتال, دویم خطاب یا ایھا الذین آمنوا ترغیب الی القتال, دریم خطاب اے ترغیب پہ اتباع دا پیغمبر علیہ السلام. بس اڑمبے یا ایھا الذین آمنوا خطاب دے بس سرا بترک جہاد سرا او پاگی بانگ واقع دا موسیٰ علیہ السلام. او گر قوم موسیٰ جہاد پری خود سنگا زلیل اشلا جہاد کوئے, او گر دا موسیٰ علیہ السلام مرگرو چو جہاد کرو سنگا کامیاب شو. ٹھیک شو, بس آسان دے اس وقت تو وقت کی دا سبحا للہ ما فی سماوات و ما فی الارض پاک پالے بیانی اللہ لرا ارغس چو براوکت دی وول عزیز الحکیم. یا ایو لزین آمنو خطاب اول زجر بترک القتال فی سبیل اللہ. یا ایو لذین آمنے مسلمانانو لما تقولون ما لا تفعلون, ولی پخلی وی اغکار چی کوئی نا پخلی دوزی وی اور عمل نکے داتی صف گناہ دیں. لا تف ما لیسا لکا بی علم, اللہ اکبر کعبورا مقتا تیر لوی دد گناہ خبرا عند اللہ دلا پا قانون کی ان تقولو چی تاسوائے ما لا تفعلون چی نکوئے. ترغیب الی الجہاد آیت صورت آسان دے, بے شک اللہ پاک وقی اغا کسان یقاتلن فی سبیلی چی جہاد کی دلہ پلا رکی صفن صفن صفنا کانہم گویا کی دوی چی دی بنیانن دیوال دے مرسوس پیو بل کے ننوتے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى مرسوس درس نہ دے دا سے دیوال چی یو بل پسین خطرے یو گٹ بل کے ننوتی دا سے اور دا دیر کلک بھی اس وَإِذْ قَالَ قِسَئِ اُولَى قصہ اولا دا او پدی کی زجر دے اگا چاہتا چی جہاد پرے خود ہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ كَرَچْوِلُ مُوسَىٰ لِسَانَ اخفل قوم تا اے قوم زمان لما تُعُزُونَنِي وَلِ تَكْلِفْ رَا كَوَيْ مَا تَا وَقَدْ تَعْلَمُونَا تَاسُ خَبْوِ گئے چی انی رسول اللہ علیکم چی زد اللہ پیغمبر ما آغا صورت مادی کے بدر تراشی مُوسَىٰ لِسَلَامِ چی جہاد کو یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ندیوت فذهب انت وربك فقاتلا انا هاونا قاعدون خبرنا باورو پوشوی ویلی ما تو ازوننی ولی تکلیف راکو اماتا وقت تعلمون تاسو پوئی گئے چیز رسول دا اللہ اما اللہ فلما زاغو ہر کر چیدہ بنی اسرائیل زاغو کاغشل دا ایماننا نو ازاغ اللہ قلوبهم نو اللہ کاغکر زند دوی دا ہدایتنا جزا دا جزا من جنس العملی کنا ہر کر چیدوی زنا زاغو کاغشل دا ایماننا نو ازاغ اللہ قلوبهم اللہ کاغکر زند دوی دا ہدایتنا یا زاغو عن اتباع رسول ازاغ اللہ قلوبهم عن السوابی واللہ لا یهدی قوم الفاسقین. شابکنا بانوان اسرائیل دا دویما قصہ دا اور پدی کی ترغیب دے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چھ دا عظیم الشان رسول دے چھ دی خوشخبری حضرت عیسیٰ ور کرے وا علیہ السلام ولی اطاعت نہ کوائے. سورت آسان دے وز قال عیسیٰ ابن مریم کلچ ویلو عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیلو. علماء کرام یو نقطے توقع دا طول قرآن کے دا پیغمبر پر خطاب کے با یا قوم راضی خو عیسیٰ علیہ السلام خو یا بنی اسرائیل یا قوم یو نوے آمد کو از قال موسیٰ لقوم یا قوم عیسیٰ علیہ السلام یا قوم یو نوے بلی قومیت جوڑی گی لطرف دا پلارا دا عیسیٰ پلار نو کیسے کہنا قومیت جوڑی گی دا پلار طرف نو دا عیسیٰ پلار نو ذکر چیا بنی اسرائیلا انی رسول اللہ الیکم ز رسول دا اللہ متاستا تصدیق کو ان کے ام دا اغسیزا چمان امخ کے دا تورات زو یقین کم تصدیق کم تو برحق کتاب دے و مبشرا اور زیر ور کے ان کے ماں بے رسول ان پیو پیغمبر یا تی چرازی بمان پستا اسمہ احمد چداغی اسم مبارک با احمد وی صلی اللہ علیہ وسلم نبی حدیث بخاری دے نبی علیہ السلام فرمائے انا محمد و احمد و حاشر والعاقب والماہی پینزو نمونہ نبی علیہ السلام فرمائے نورم دیر دی قرطبی چی مشہور شپیت دی نو انا محمد و انا احمد و انا الحاشر تیشو و انا العاقب و انا الماہی او کتب سابقہ کی دا پیغمبر اسلام اسم مبارک احمد احمد محمد احمد کے فرق دا دے حضرت بکلوی ہاں جی فرشینو میں محمد عرشینو میں احمد فرشینو میں محمد ہو عرشینو میں احمد ہو محمد احمد کے فرق دا دے محمد سمانا اللہ طرف نہ پٹول مخلوقات کے زیاد تعریف کے رشر محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم زیاد تعریف شدہ کا نا احمد دا مخلوق طرف نہ اللہ ٹولو کی زیاد تعریف کو ان کے محمد دے احمد دے احمد تعریف کو ان کے زیاد محمد تعریف کرے شیوے پوشو بھائی فلما جاءهم ہر کچراغ دوی تپم دلائلو قالو دوی ہزا سر مبین ومن اظلم سوک دلوی ظالم دا غچانا چھ جوڑی پا اللہ بانی درو فدا سے حال کے چھو دائل الاسلام چھ دیرا بلکی اسلام تا اللہ پاک توفیق نور کی ظالمانو تا ارادہ کی دا ظالمان لیتفیو چھ مٹاو کی نور اللہ دن دا اللہ بیفائن پخپلو خلوص را خلیص ردین سنگر مٹاوی گی یعنی شبہات تقریر میں کند در ابطال دین دے دین خلاف شبہات پیدا کول اللہ پاک تام ان کے نور دا ایمان اخبل اگرچہ بد گنی کافران اللہ غزات تجرا لے گلے دے رسول اخبل پیدایت اور پا دین حق باندے چی غالب کی دا دین پٹولو ادیانو ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرکان بد گنی یا ایوہ اللذین دویم خطاب او دا ترغیب الی القتال دے سر دا بشارتنا آیتون آسان دے مخش کراتو سر براشے آیتون آسان دے اے ترغیب الی القتال سر دا بشارتنا یا ایو لذین آمنو اے ایمان والو حل ادلکم دا استفہام لپار دا تشویق دے خواہ راشے چی خبر درکم تاسو تا آیا اخیم تاسو تا لکہ یو معشوم بلتی آیا لکھنا تا تیو خبر اخیم استفہام لیت تشویق یعنی تا تا خبر اخیم راشا تا تو خبر ہو خیم ناگیو خیب نانو خیم اے منت کر سکوں بھئی نو حل ادلکم آیا اخیم زتاسو یو خبر آیا خبر در کم زتاسو لا علا تجارتن پیو تجارت تم جی کو من عذاب علیم چتاب عذاب علیم نخلاص کی تیت تجارت سوری ہوئی او دا تجارت اخروی دینی دے لکم آدھا تم اختی ویلو تجارت ندے چی پیسی ورک می خواہلا دا سوری تجارت تے جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تم جی کو من عذاب علیم تؤمنون بیان دا تجارت اور دا آغا دا اللہ تعبدو اللہ لا تعبدون الا اللہ تؤمنون دا سدے خبر تو مانے دا امر سر زیاد مؤکد دیکھا نا نو تؤمنو باللہ بشی ایمان راوڑے پر اللہ باندھے اور دیاغی پر رسول باندھے جہاد کو قید اللہ پلارا بے اموالکم وانفسکم مال و زان سرا بیادر صورت نساء کی انشاءاللہ ویم چموال انفس بانے والے مقدم کری دی اردب انشاءاللہ نکتہ خیم دختا انشاءاللہ ذالکم خیر لکم دیکھ استاز پر بہتری دا ان کنتم تعلم ان کے چرے تاسو پوئے گئے اول دعوت ستا تجارت تا لوی تجارت دے اگر اللہ بان ایمان دے پر رسول جہاد ہو کہے اس دی دری انعامات تھی بلکہ سلور و سلور نعمتنا یغفر لکم ذنوبکم اللہ بستاسو گناہونا معاف کی انعام اول شب دیم ویدخلکم جنات تجری اللہ بداخل کتاب جنتون تج جاری لاندی دیاغین نہرونا دریم نعمت و مساکنا اللہ بدر کتاب تزیوند اسیدو طیبتا مزیدار فی جنات عدن پا جنتون دی ہمیشوالی ذالک الفوز العظیم و اخرا لدے متعلق مقدر دے ولکم نعمت اخرا ولکم خصلت اخرا او تاسو دے پار یو بلخ نعمت تے یو بلخ خصلت تے تحبونہا چتا سے محبوب گنے تاسو دے پارا یو بل خصلت ہم دے چتا سے محبوب گنے سمانا گناہ دل معاف کوم جنت بدر کوما محلات بدر کوم خود دنیا کیم عزت و غنیمت بدر کوم مانا داشو و اخرا ولکم نعمت اخرا عاجلت ولکم نعمت اخرا عاجلت تازی پار یو بل نعمت تے حاضر تحبونا چتا سغیسر محبت کسر نصر من اللہ غلب دی اللہ دا غلب دی اللہ طرف نا پا دشمن ساسو بل وفت قریب او غنیمت نیز دے غلب نیز دے یعنی غنیمت و بشر المؤمنین مسئلہ حل شو یا ایو الذین آمنو خطاب سوم ترغیب جہاد تا پا طریقی دا حواریینو حاصل سدے اے مسلمانانو داسی تیار شے جہاد تا او دی دائی آواز تا لبیک وے لکا جہاد تیسا پا آواز حواریینو ویلو نحم انصار اللہ حاصل پوش میں زما دی شیخ انداز دا دے جہاد تا تیار شے دا دائی پا آواز لبیک وے لکا حواریینو چی لبیک پی آواز دی ساویلو اوی من انصاری وی نحم انصار اللہ نو چی کل در تیو دائی دا جہاد وی جہاد لزے وزے چیزو اللہ اللہ یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو کونو شیطاسو انصار اللہ دے دین مددگاران کما قال عیسی ابن مریم لکہ چویل عیسی ابن مریم حوارینو تا من انصاری اللہ سوک دے مددگار زمان دے اللہ پہ دین کے نو قال حواریو نا حوارینو ویلو نحن انصار اللہ منگ دے اللہ دے دین مددگاران یو لفظی ترجمہ خوش ہو خدا کما قال نا جوڑی گی کونو انصار اللہ شاید اللہ دے دین مددگاران کما قال عیسی ابن مریم لیکن عیسیٰ علیہ السلام چی ویلو اس مطلب علماء دی گن تو جہاد ذکر کی اور دا مشابہت چکر دے کنا دا صرف اطاعت کے دے بس فی جمیل جو نہ دے خمانہ اس دک کتاب التفصیل اور تفسیر سراج لکھی کونو انصار اللہ وقت قولی لکم ٹھیک شوز کونو انصار اللہ وقت قولی لکم شاید اللہ دا دین مددگاران پو وقت دا وینا زماتا ستا چھ سور در تیم چھ جہادو کہنو فورنو کہن کما قال عیسی ابن مریم لکہ چھ ساوی چھ من انصاری نو حواری چھ نحن انصار اللہ سنان شوان کونو انصار اللہ وقت قولی لکم دا با مقدر شی یا دا سی مقدر کا کونو انصار اللہ کما کان الحواریون انصار عیسی حین قال من انصاری استاقو خدا کونو انصار اللہ کما کان الحواریون انصار عیسی حین قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ شیطاس و مددگاران دا اللہ دا دن لکچ حواریین انصار دا عیسیٰ گرزی دلو کلچ عیسیٰ ورطویلو من انصاری اللہ نقال حواری نحن انصار اللہ کونو انصار اللہ وقت قولی لکم یا کونو انصار اللہ کما کان الحواریون انصار عیسیٰ حین قال عیسیٰ ابن مریم للحواری من انصاری اللہ خبر اخلاص شو فآمنت طائفہ سراج المنیر لکھی خطیب سے آؤ چی عیسیٰ علیہ السلام تخرو کو اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے برت و خے جاؤ نہ منافقین یعنی فدی کے دے ڈالی شوے یو ڈالا اغوا وچ خدای اون لار فبرا علی اعظم باللہ دے میں ڈالی وچ خدای خونو خزوے خود آگی ہو پبر ابالا دا دوارا کافران دی درے ما آگا ڈالا چگا مسلمانانو آگیوی عبداللہ ہو خو اللہ اعزازن بچ کے انو پا برے بوتا اس دا مسلمانانو ڈھلا چوا دا مغلوب وا زکر مخالفین دو دا مغلوبو مغلوبیت جاری جاری ہو جس وقت محمد رسول اللہ راغے او دی ایماندار ڈل ایمان راو جاگی نسل نہ ہوگا نا نو بس تو کفار بان اخلاق غالب کرا دا سراج المنیر تخر خاف آمن طائفا ایمان راوڑا یو ڈل دا بنی اسرائیلونا پا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام باندی چی دے عبداللہ دے رسول دا اللہ دے وکفرت طائفا اور انکار کرو یو بلی ٹول گئی نفائیدن اللذین آمنو ہمگا مضبوط کو پا حجت اور دلیل سرا مؤمنان علا دویم پا دشمن دوی فاسبو ظاہرین نو اگر دل دوی غلب مندن کے پا کافر باندی سورت صف کے امتیاز دا سورت دا دے چہ ترغیب پا اصلاح دا قول یو پا سورت کے بشارت تیسا پا اسم محمد پا اسم احمد سرا پا سورت کے ترغیب تجارت دینی تا سورت جمعہ ہر سمر چویل شب سورت الجمعہ اور 110 نمبر دے ہم پس سورت صفنا ربط دی سورت دادے اس پوری سلور سورتوں کی اعلان جہاد ہو اس دل تک ترغیب الی الانفاق دے زکات انفاق جہاد دے پار دے ضروری دریم مسئلہ دویم ربط ہر کلہ چ سورت صف کی ترغیب دا قتال ورکا دلت امر دے چ جمیرہ سی باندے وقت راز خطبہ دی امام آورے چپ مسلو دے جہاد پوشے در شیخ مقتلا پرز دا جمعی لگ وقتی راز ہے چھ مسئلی ازدکے چھ دا جہاد مقصد بانے پہنچ ہے ٹھیک شوان دارنگی سورت صف کی تؤمنون باللہ و رسولی توحید اجمالاً ذکرو دلتا یسبح للہ کی تفصیل دا توحید بیانے گی سورت صف پسب بہاشورو سورت جمعہ پہ یسبح سرا اشارہ دا چھ مضمون بدل شا مازین مزارے شوان مازینا مزارے شوا مضمون بدل شا اس پر اعلان جہاد ہو اس اعلان انفاق دے اور جہاد مخی تیارے دے جہاد پر پسی انفاق دے نو ماضی مخی مزاری ور پسی روانے خلاصہ دی صورت صورت دو رکو گانی دی اول رکو اول عیسیٰ فدے کی صداقت تا قرآن صداقت تا رسول اللہ توحید او زجر پالے کتاب سو بیان دا توحید صداقت دا رسول صداقت دا قرآن زجر پا یہودو بانے دا سلور مسئلے دی دوی میں حصہ کیا ایو لزین آمن جانو دیا ترغیب الی الصلاة بس اس وقت کے دخلاصوں میں انشاءاللہ او پاکوال بیانی اللہ لرا اغا مخلوقات چی بروکت دی الملک القدوس اگر پورا بادشاہ دے پاک دار عیب نہ دے غالب و حکمت نو مالک دے صداقت رسول آسان دے کنا اللہ غزاد تے چلی گلی دے امیانو کے پیغمبر دو دی دے جنسنا چلی پدری بانی آیتو نہ دے اللہ اور پاکی دی دے کفر و شرکنا تعلیم دے کتاب ورکی او دے سنت و ان کانو اگر چو دی من قبلو مخی دے نزول دے قرآن نا یا مخی دے راتو دے پیغمبر نا لفی ظلال مبین پو گمراہ اخکار کی وآخرین داتون آسان دی وآخرین متعلق مقدر دے او دلتا فعل یطہرو دے یطہرو و یطہرو کتابہو آخرین منہم کل چی پیغمبر موجودو نو پیغمبر پا خپل موائدو تطہیر کو دا خلقو اس پیغمبر کو نشتے نو قرآن موجود دے حدیث موجود دی و یطہرو کتابہو آخرین اور پاکی کتاب دے دی پیغمبر آخرین منہم رستنو دا مؤمنانونا آخرین اگر رستنو لرا منہم دے دی مؤمنانونا لما یلحقو بہم دو توجیحات یا خدا لما پما دے لم دے او دی کی اشارہ فضیلت تدا لم یلحقو بہم چنی دی رسی دلی حغر رستنی رنبنو تا پا فضیلت کی معنی یاد شوا لم یلحقو بهم چنی دی رسیدلی رستنی رنبنو تا پا فضیلت کے صحابو تا سبرسی او دغز ایک روح المانی آ قصہ ذکر کرے دا چھ عبداللہ ابن مبارک تا چاہوی چھ عمر ابن عبدالعزیز بہتر دے چھ تابعی دے او حضرت معاویہ بہتر دے چھ صحابی دے کم یو بہتر دے عبداللہ ابن مبارک ہوئی سل عمر ابن عبدالعزیز کے جمشی دوی آغا خاورو تا نرسی چکم دا حضرت معاویہ دا اسپ پوزا کی پرتی دی فدی بانے سبوش وے رول مانی دیزا کی واقع لکلی دا اور سلور نوے سفر سل عمر ابن عبدالعزیز کی جمع کئے دا معاویہ خو معاویہ دے آغا اسپ پکم معاویہ سور لکولا داگی پہ سپیگمو کی پوزا کی چکم دوری دا جہاد تلی دی آغی سرم سل عمر ابن عبدالعزیز مقابلہ نہیں چکاولے صحابو شان دم رلوی چندتے دیکھو سلور نوے صفا رول مانی دلتا دم مانا و آخرین منہم لما یلحقو بہم لما من اور پاکی کتاب دی رستانو لرا کلچ پی وشی پراورو دا ایمان دوی سرا پا وشی ایمان کے کی شرک شی چی دا وشی ایمان راوری نو کتاب دیغی انجاز پاک کی وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله داد الله پاک فضل دے ورکی چی چاہتے خوشی والله ذو الفضل العظيم مثل الذين زجر دے مولی سیبا زجر پا تارکین دا عمل بانے چی سوک عمل پا کتاب نکی داغی مثال مثل الذين حملوا التوراة مثال داغا چا حملوا التوراة چی مکلف کرشو پا عمل کولو دا توراة ثم لم يحملوها او بیا دوی پی عمل نو کرے تفسیر قرطبی وی لم يحملوها بیا پی عمل نو کرے نو کا مثل حمار دوی مثال پشان دا خر دے یحملو اسفارا چوچت کی بوجھنا دے کتابنو چوس خر بانی کتابنو بوجھ کی دے اگی بیچارے تسپت دا چپ مارو حلمانی پرت دا کہ بخاری آخو خر دے دال چنی بچی چی اور ڈزی بکی اور روان بھئی پلارے ای خر تا سپتا دا نو دا سی چی اور سر علم اکی اور عمل نی نو دا غیر مثالوں پشان دا خر دے شیخ سعدی لکی حلم چند دا کی بے شطر خوانی چو عمل در تو نیست نادانی چو سمر علم دیو کا خوچ عمل در کنی نو نادانی دا نہ محقق بود نہ دانش مند چار پائے برو کتابے چند نہ محقق کے دیشی نہ دانش مند مثال پشان دخر دے چی کتابوں دربان چند پونش کا نام صفحہ 231 گلستان شریف مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم دیر بد صفات دے قوم دیر بد صفت دے قوم مسل بمانے صفت تے الذین آغا کذبو بی آیات اللہ چلا دے آیتن انکار کئی واللہ لا یهدی القوم الظالمین قل یا ایہا الذین سورت بقرہ کے منگویلے چیلنج مباہل یہودیانو تا اوہ اے یہودیانو انزام تم کس تاسو خیال وی چتا سو دوستان دے اللہ بغیر خلقنا فتمنو الموتا زان لمر اغواقے ان کن صادقین یا فتمنو الموتا ارزو دا مرگو کے دوارا دلی پا یو بل باندی زکر دل تا بیا سکوئے پا دی دیرانو کی گرد ہے خوچے واقعی دا آخرت چی کی دارانی نو مرگو گوانے چیزیں مزوی کوئے اللہ والا یتمنو ہو ہرگز خواہش نکی دوی دا مرگ اچھرے ولی بما قدمت ایدیم پس او دا ناکار آمالو چی مخی لگل دلا سنو دو دی اللہ علم دے پا ظالمانو باندی ترغیب الالجہاد اوائے دوی تا اگا مرگ چی تاسو تی تختی دل کوائے و دیخا مخا ملاقات رسیدون کے دا تاسو تا بیا با واپس کرش اگا ذات چی علم دے پا پٹو پا سرگن اللہ با خبر کی تازو پا اگا آمالو چی تاسو کول آیتون آسان دی یا ایوہ اللذین دی میسا عدیتو ترغیب الی ذکر و تعلیم راشے جماعت راشے وازوارے علم ازدکے سبحان اللہ راشے جماعتا وازوارے علم ازدکے یا ایوہ الذین آمنو اے مسلمانانو ازانو دیا لسولاد جس وقت کی آزان اشی دمانزا من یوم الجمعہ آتی پرد جمعہ فسعو الہ ذکر اللہ نورا اچلے گئے دلہ ذکر تھا وزر البید دنیا لین دین بس کے ذالکم خیر لکم داتا سپار بہتر دی ان کنتم تعلمون تفسیر سمرقندی لکی حسن بصری نا چفسو الہ ذکر اللہ مراد رسائنا صائب الاقدام ندا چمن دیوا نفسو الہ ذکر اللہ مراد رسائنا السعی بالنیت اراده دی جماعت کا وسعی القلب وسعی بالرغبت جماعت متوجہ شا زر جماعت متوجہ کا نہ جماعت کا دانہ چمنڈے وا فسو اے بالنیت فسو اے بالرغبت فسو اے بالقلب از تفسیر سمرقندی او قالو حسن بصری ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ دا جب طول عمر بجمعات کے ناستے فیضا قضیت سولاتو جس وقت ادا کرے شمس قضا بمانے ادا مرنواق دن اڈکتے فیضا قضیت سولاتو جس وقت ادا کرے شمس فن تشرو فلر زیکر ورش پدیز مکا موسیوں کن بیاس پل حلال کار کھو کھنا وابتغو من فضل اللہ اولتوئے در اللہ پاک فضل روح المانی ذکر کے من فضل اللہ هو العلم مزخلاشی علم ازدکا درس دا قرآن کا درس دا حدیث کا لوٹے کے خوشدہ کا واذکر اللہ کثیرا اللہ یادو ڈے ڈے لعلکم تفلحون و اذا رأو روح المانی ذکر کئی چی اول کے مسئلہ بداوا چ نبی علیہ السلام بوئی مز مخی کا خطبہ بیرست ویلا لکد اختر پشان اللہ لکا اختر پشان اللہ دا مخ کے حکم بیرست حکم را گئے چی خطبہ مخ کے دا مزو رستو دے نبی اسلام چی موزو کو خطبہ ویلا چی خطبہ ویلا پا ملک قاسالی و غلط چرتا وا یو تاجر راغی پیوی غلط خرسو ما مرگری تور روان سلخ اللہ و ازار او تجارتا تنبیه زجر مو تنبیه دا او کل چوین دوی سودا گری او لہوان یا سداسی شے چی زرپ اغلو لکی گی لبی نہیں صحابو لبی نکولی او لہوان یا داسی شے چی زرپ اغلو لکی گی پختو پی گنے نو ان فضو الیہا کر ورش دوی حقیتا کر ورش لارشی تا پریگی دی و ترکو کا قائماتا یا وازی والار پریگی دی معلوم اشو چی خطبہ خو مسنون دا اپو والار بالی دا قول ویدوی تمائند اللہ اگا مالو دولت چلا سخ دے غرد من اللہ وی دا دنیا دا تماش گیر سینا و من التجارہ دا دنیا دا لین دینا واللہ خیر الرازقین الحمدللہ قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون سورة منافقون بنزول کے پس سورة حج نے 104 نمبر مصحفی ترتیب کے پس تا صورت جمعی ندے او دریش پیت نمبر دے مصفی ترتیب کے 63 بعد الجمعہ اور ترتیبی نزولی کی 104 پس تا صورت حجنا ربط تا صورت ما سبق سرا مخ کی صورت کے زجر ہو تو اہل کتاب باندھی آیت نمبر 6 اور 7 کے نپدی صورت کے زجر پہ منافقین باندھی دے اور کل صورت دا منافقین و پلیتے بیانے دیم ربط ہر کلا چمخ کی صورت کے صداقت پیغمبر علیہ السلام بیان شاہ نپدی صورت کے زجر ورکی پا منکرینو باندے منکرینو در رسالت دو ربط اشلا درہم ربط صورت جمعی پا آخر کیو یا ایو الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع بیا پریگی دے اللہ ذکر ترا منڈا کہے دلت آیت نمبر 9 کے دغی تفصیل کی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اولاد او دمال محبت تا دا خدای دا ذکر نا غفلت کی وانه چی. سورة الجمعی پا آخر آیت نمبر گیارہ کیو واللہ خیر الرازفین اللہ بہتر رزق والا دے. مدلتا آیت نمبر ست کی وئی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. خلاصہ دی سورت سورت درو کو دے نو دو حصے دے اولی سا ات آیتنا او پدی کی اتلس قبائح دا منافقین بیانی گی اور من کول مؤمنان لا دا تشبیہ دا منافقین نا اتلس پلیتے اور مؤمنان لا تعلیم دے چې دا منافقانو خویونو نزان بچ کے دے میں سا پائے کہ ترغیب الی الانفاق دے اللہ پلار کے مال خرچ کے. صورت اس آسان دے او منافقون ورت ذکر ہوئی چرمبی آیت کے ذا جا عقل منافقون بیان شعر ددی صورت او دی آیت رمبی مقصد حصول دے پارا یو مختصر واقعہ یاد رکھے. غزوہ تبوک بعض روایتوں کے سراج المنیر لکھی مستلق ہوا نبی علیہ السلام پلار روان دے صحابہ اور سردی سلول ابن سلول رئیس المنافقین دیوم دے دی پلاری لرجانا الی المدینہ تھی لیخرجن الاعز منها الاذل کہ من مدینی تا جوندی لاڑو زمان عزت مند بس پکل دا مدینی نا اوباسی. حضرت زید ابن ارقم دا خبر واوری دا نبی علیہ السلام تا ہوئے بخاری حدیث دے نبی علیہ السلام راو وقتل زید ابن ارقم سا گوانو ابن سلول تاوی چتا قسم اخرى نو بس منافق و منافقی نو واللہ باللہ سمت اللہ دا طول قسم نو خور اوی حضرت زما خلا استا پا بارک داسی بیادہ بے خبری تو با تصورم نشو کولے بینا خدر کنار. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زید توی زیدہ تاسق گواہ نشتے استا خبر دروغ دا فیف و کذبنی فاصابنی هم لم یصبنی قط دیر خفشو. سرد پس صورت منافقون راغے او نبی علیہ السلام ذرا ابللم او ماتوی چی یا زید ان اللہ قد صدقا کا مبارک شا زیدہ اللہ اسمان نستا سچائی استا تصدیق راو لے گا. اذا جا کل منافقون کی دقی مسئلے تشارہ را اس وقت کے دا اذا جا کل منافقون سو چراشی تا سخا منافقان سری قالو ویدہ بدبختا نشہدو قسم کو منگا چھے سراج المنیر ترجمہو کم نشکال نشتے پاکے او دا تفسیر ماوردیم ویلی دی چھے نشہدو پر مانا دا نخلیفوشی قسم کو منگا انکل رسول اللہ چھے تدی اللہ رسولیم واللہ یعلم انک لرسولہ دا جملہ معترضہ دا او دیت ادخال الہی ہوئی دیدی فیدہ زر آیت خلاص نویم درتا اللہ پوہدے چتد اللہ رسولے واللہ یشہدو اللہ گوہی ورکی ان المنافقین پدی خبر چی بیشک منافقان لکاذبون خام خدر و جندی اس منافقین خام خدر و جندی نو پا کمی خبری که دروغ جندی داغی دا دروغ و خبر پسکی دا اغی دروغ جن پس خبری که دی دا منز که دا جمله یاد که کچا معنی ویلی خو خیر خیرت تے خوچنی ویلینو آیت آسان حل کوم درتا. پیغمبر علیہ السلام صدا نبوت خو برحقو او دوی نشد انکا لرسول اللہ ویلی دی توی اللہ چی ان المنافقین لکازیبون منافق دروغ جن دی منافقین خو نور سنو ویلی خود پیغمبر دا نبوت شہادت پیش کرو نو که منافق پا دی که دروغ جن شی نسمانا پیغمبر پاک رسالت برحق نو دعوی هم پیدا کی نو دی وام ازالی دی پارا والله یعلم دا جمله معترضه او دا دا اغوام دفکی چه دا لکاذبون تعلق نفس خبر سره ده حقیقت سره نه ده مان دا منافقین پا خپل دی اخبار کی دروغ جن دی زکد دوی دا خبر موافق دا زر سره نه ده زر ندوی ستا پیغمبری نمانی سر پا زبان اقرار کی لکاذبون تعلق نفس خبر سره شو خود دینا بہتر ترجمه چه زو کم ناغا بدائی چه لکاذبون پا قسم کے چه نشهدو پا مانده قسم شی ان المنافقین لکاذبون بشک منافقان دوی دروغ جندی پا خپل قسم کے چه دا قسم ترجمه او کے نوام بالکل ختم شو تیشو کنا دوی پا خپل قسم کے دروغ جندی دوی چه تا تا قسم خوری نو پا دی قسم کی دروغ جن دی اما مسئلہ دا پیغمبر صداقت آخو صادق دا آخو مسلم دا مصدق دا بہر صورت یقینی دا لکاذبون پسکی پا نشہدو کی اگر نشہدو سی قسم یقینا اللہ گوئی کی چه منافقان پا قسم کی دروغ جن دی اس اعتراض ختم دی یا معنی مختصر چی کم خبر کی نو خید تفتزانی سے وڑی کی ملاخنو ترشے لوی سرے ترشے اوی لکاذبون دا کذب تعلق چی دے اغم موافقت لسان دے زر سرا لکاذبون درو جن دی پا موافقت تجبی کی زر سرا پا جبی وی خب موافقت قلبی ورتا حاصل نلے نو درو جن دی دا موافقت تجب نظر سرا اے لکاذبونا فی مواتات القلب مع اللسان زرید جب سرا و جب ازر سرا موافق ندا اس خبر اخلاص شو او چاہت دی توجیح کرے دا خوخن نگی چی روز تو آیت کی رازی هم اللذین یقولون لا تنفقوا الا من رسول اللہ چی دویویل مخرج کوئے اللہ لکاذبون اوز دی قسم خوری چی معنی دیویلی دی ویل دی خود دی درو جن دی لکاذبون تعلق بشی آیت نمبر 7 گاو ایت حل شی اتخذو ایمانهم داوز دی زجرن دی نیول دی منافقین و اخفل قسمنا جنتن بچاو دال اے بچاو دی ایمان بچاو دی بدن دی مال دی سر فسدو بلا پلیتی متعدی لازمی دوارا منشوی دی دی اللہ دی دننا یا من کی خلق لرا اللہ دا دیننا بشک یقینا سا ما کانو یعملون دیر بد دی آغا چی دوی کوی اتخذو یو فسدو دو سا ما یعملون دری دا دری پلی تشوی ذالکا بی انہم مذکور تا اشارہ دا چی دوی بد عمل ولی دی بی انہم پا دی سبب چی دوی آمنو ایمان راوڑ دے سم کفرو بیا کافر شویدی اولی ایمان راوڑ بیا کافر شرا تا خصویت بقرہ کیویل دی چو ما هم بی مؤمنین دو خدو مؤمنان دی عدل تو ایمان راوڑ دے بیا کافر شرا علماء دی دری توجیحات ذکر کئی اولا توجیح دادا چی دا آمنو سم کفرو دا پا منافقینو کیا مستقل جماعتو چاہ مرتد شویدی مانا ہے دا آمنو اظہار دا ایمان کرے ہو سم کفرو بیا مرتد شل خلاص شو دا یو جماعت خاص رہے دویم توجیح چی صورت بقری سرے ہو لگائے نو آمنو دعوت دا ایمان کرے ہو پا جبا سم کفرو اظہار کفرم بیا کفر اخکار شو نو کفرو نمراد حدوث کفر نہ دے بلکہ ظہور کفر دے فلما ذات ما حول ذاب الله بنوره تشوا درم توجی امنو ذکر د ایمان دے مراد تن نطق عل ایمان دے او بالکل سورت بقرہ دا امنو نتقو بالایمان عند المسلمین مومنان سخی ایمان اخکار کا ثم کفروا عند رؤسائهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم آمنوا نتقوا بالإيمان ثم كفروا عند رؤسائهم فطبع على قلوبهم اس مسئلہ شو سورة بقرہ سرو لگے دا فطبع على قلوبهم پس مور لگو شوید پزنو دو دیوان دے فهم لا يفقهون پس دایو داس قوم دے چن پوئگی تیشوا فتو بی علا قلوبهم فهم لا يفقهون بس دایو داس قوم دے چن دوی دسر نپوئگی ویزا رہتهم پدی که دا منافقینو جسمانی زینت او فصاحت پا کلام پا امور دا دنیا بیانیگی ویزا رہے تو ہم چو گوری دوی لرا توجب کا ساموں تالا تعجب کیا چاہی دو دی جسمنا جسمن دیر خست دی اور جسمن ستر دی اشارہ دی طرف تدا جسمن خوی کامل دی اور طول طاقت دا جسم پہ اصلاح کے لگول دی دا او ہر لحاظ سرا بس چو گوری کنا تو توجب کا ساموں تالا دو دی جسم پا تعجب کیا چاہی ذکر پورا قوت دا جسم پہ اصلاح کے لگ بول دے زان نے یو گڑھائی چوڑا کرے دا لیکن شیخ القرآن بھی کہنا صبح بھی پلٹے پٹ پچک سپن اخوار نور دین نو بالکل ظاہری طور سرا خپل پورا خرچے کر دا پا بدن باندے وین یقولو کہ دوی خبری کئی تسمع لقولہم نو وگی دی خبر دو دوی تا ولی پا امور دا دنیا کے ڈیر چالاک دی اور ڈیر فصیح و بلیغ دی مہارت دنیا پا امور کے دیں پوشکا نا لیکن منافقین دا دنیا پا امور کے خود ڈیر ماہر دی کانہم گویا کی دوی خوشبم مسندہ لرگی ڈڈ ادرول شوی دی دیوالتا یا خوشک مانا کی دا لرگی دی مسندہ ڈڈ لگول شوی اے ادرو لشوی دیوال تا یا خدا چھ دا سے خستخ کاری لکہ لرگی چھ دیوال تو در سمر خستخ کاری دیم دار چھ دا ایمان نخالی دی گویا کہ چھ لرگی تنی دا لرگو ڈڑی دی دا سے مسندہ چھ ادرو لشوی دی دیوال تا لکہ لرگی چھ دیوال تو ادرو لشوی بظاہر ڈک اخکاری دن نخالی وی دیم بظاہر ڈک دا ایمان نخکاری دن نہ چنجے لگے دل دے بالکل ڈڈ پراتی دی یا سبونا اشارہ دا بوز دلائے تا یا سبونا گمان کے دوی کل سیحتن علیہم پہاری چگی چپ دوی دا یا سبونا کل سیحتن اے بی کل سیحتن گمان کے پہاری چگی باندی علیہم چپ دوی دا چھ سا خبر شی نو دوی سا خبر دا وجہ گا نا لکه یو سری غلانی دا غلائی کری که نا از سو خبره که از دوی سر از غلا خبره که بایلی که نا غلائی کری که نا او خلقو تا پتی بچه یو دو کسان خبره که دوی سکی سو یو ای سر غلا ملا خبره که معنی داشو چه دیخو غلا کری دا نو آیا دا دو کسان چه خبره که سر غلا خبره خونه که نو چه کما چه غبا دا قرآن راتلا نو دوی باوی چه دا پا منگ دا یار زمنگا منافقت خواہکارا نشو هم العدو دادی پورا دشمنان فاحذرهم زانت اساتا قاتلهم اللہ قتل پا ماندی لعنت تے لعنت تیوید اللہ پا دوی انا یوفکون چکم خوارو لکی دا حقنا باطلتا یا قاتلهم اللہ اللہ دی دوی اوجنی نماز در تمخ کی سوال جواب کر دے چی خیری خواہ سوکی چگا آجزوی تسنا پا پورا کولو دا مراد اخبل نو اللہ خو عجز نرے بیا قاتلهم اللہ خیر سنگا کی دا غی جواب دے چی اشارہ دا جواز دا خیرو تا پا کافر ہو باندے چی کافر منافق دا خیرہ ویدا قیل لهم او کلا چویل شدویتا تعالو راشے چو بخنا غواری تاسو در اللہ پیغمبر لو و روسهم خوغزی سرونا دا بلا پلیتی دا چو دی با ایمانان خو بیدینی کرے وا کہ چا بورتی خیر در راشے پیغمبر علیہ السلام تا بویو تاسو دی پارا با دعا غواری خدای ما با او بخی لو و روسهم سرونا با خوزول سو پی دیت خوزولی دا سی راشے کنن تمہارا زی خو نہ کی گنا الے کراش ہوئے لیکن تفسیر ماوردی دلتے لکھی لو اور اوسام یمن تن و یسر تن الے کراشا پیغمبر دل دعا گواڑی دسے یمن تن و یسر تن نرس نراس نراس ور تم دام ماوردی لکھ لی ورا ایتم اگوری بتو دوی لرا یسدونا چ اعراض کی دا پیغمبر دا تابعدارے نہ قرطبی لکی هم مستكبرون سواء علیہم مقصد دی ایت آدمی فیدا ذکر دا آدمی فیدی دا استغفار دا پیغمبر دے پا حق دا منافقینو کے چ منافقینو تا دا پیغمبر استغفار فیدا نہ ورکی ذکر دا پیغمبر دا استغفار اہلیت پودوی کی نشترے برابر خبر دا پودوی باندھے کہ بخنا گواڑی تو دوی لرا یانا یعنی سمانا ستا استغفار وختل او نہ وختل دا دوار پودوی برابر دی لکا آغا سواون علیہم کے تیشو کن آیا برابر خبر دا آیا بر نو ہے ستا استغفار و آدم برابر دی کہ تی بخنا نگواڑی نمی نہ بخم کہ گواڑی نمی نہ بخم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفيق نور کی فاسقان ہوتا بیا پلیتے دوی هم الذين دا خلق دی چدی بوی مخرت کو پاغا چا چ د اللہ نبی سخدی حتا ينفذو تدی چ کر ورشی ترنا دا د بی دین خلق لوی سازشی حق پرست من رسوبانه خرچہ نہ کی وے پریگی د سلے پہ خرچہ کوی چ نور پکی پریان سیوا کیگی او بیا نور سخ خلق سوا کی نمک وی پزیبان خرچہ لا حتی ینفذو چکر ورشی دا خرچی مکوی چمرکری لاشی دے یوازی پاتی شی واللہ دا جواب دے کہ تا چندور نکی نصدی خیال دے دا موحد مدرسہ با بند شی واللہ خزائن السماوات والارض اللہ سخ دی خزانی دا سمان نظمکو منافق نپویگی دے دا پویگی چی خزانہ زمان پلاس کے دا کہ منگا خرچوں کو فائدہ دا کینی نقصان دے او دا مومنان نقصان دے یقولونا ویدی منافقین ہو لئی رجعنا الی المدینہ کہ منگا واپس مدینے تا خام خب اباسی الاعزو عزت مند منہا دا مدینینا الازل سپکولا دا سپ الف لام سر دا منافقین چی زانت اعزوی اور پیغمبر اور جاگی صحابوت سوی ازل چه دا خود سپک خلق دی که لارو مدینه تنو دا سپک با او باسو جواب وللہ العزا خاص اللہ لردی عزت او دا غیر رسول اللہ او مؤمنانو تا لیکن منافقین نپویگی اوز دیده که روح المانی چه کما توجیح کردن بس اغیبان اکتفا کن وللہ العزا خاص اللہ لردی عزت اللہ لردی غلبا اللہ لردی غلبا اللہ پہ اختیار کے دے عزت ملکن و تصرفن ولی رسولہ او پیغمبر تے عزت تے پہ اعتباد رسالت اعطاءن ولی المؤمنین اور مؤمنان لے عزت تے پہ اعتباد پیغمبر اللہ سخ عزت تے ملکن و تصرفن او پیغمبر تا پیغمبر لے عزت تے استحقاقن پہ رسالت مؤمنین العزت تے پوج اتباع پیغمبر خبر اخلاص شو لیکن منافق نہ پوئے گی یا ایو الذین آمنو دے میسا او پدی کی زجر دے پتر کی انفاق باندے اے مؤمنانو غفلت کے دیوانے چی تاسل را مال اولاد ساسو عن ذکر اللہ اللہ دا ذکرنا اموال مخی ذکر کری دی اولاد دی رستو ذکر کر دے سکت چی فتنہ دا مال زیادہ دا دا اولاد نا او اولاد دا چاچا وی او مال اکثر سخوین ومن يفعل ذلك اغا چاچ دا کارو یعنی دین غافل ش پوجی د دنیا فولائکم الخاسرون تاوان مندن کی دی وانفقوا فدی آت کی ترغیب دے انفاق تا قبل الموت ایسڑیا وجن کی خیرات اوکا مر نہ پس خو مال دے بل چاہیے پوشوی اگر خو بیا رواجن وی اور رسمن وی پجن کی خیرات اوکا پجن کی چمال ستا دے وانفقو خرچ کے داغا مال نہ چمدل در کر دے مقید دینا ان یاتی احدکم الموتو چراشی یو دا تاستا مرگ او ذکر دا مرگ دے او مراتن اسباب دا مرگ دے فیقولا بیا دے وی پا وقت دا اسباب دا مرگ دانا چا مر سن بیا با خبری کئی مر خبری نکی خوا پا یو مولا لکل دی چا مر خبری ام کئی او مر چلے مرگ نا پس تا قبر نا بیا را پاسی اور بیا خپلی خزی سر معاملات کئی یا بیا اولادم پیدا کی یو مولا لکل دی او پا وقت کے بدر کتاب اخیما قلندر ہر چی گوید بعد از دید گوید او دے کتاب نم دے رحمت کائنات رغی نم دے رحمت کائنات کہ چاہ سکم وینو خداو کینی نم زبار اور طبیعہ چرتو خیمہ تیشوا اور آگے سڑی نم دے قاضی زاد الحسینی وانفقو ما خوبا نم نخودو خوزا امی خودنو آئے پر کہ کتاب کے باقی دل لکل جو مازا کتاب شتے رحمت کائنات وید یو سڑی مر نپس تا اولاد شو چاپی داو کو جدا خزی بانچ داو بدکار دا اگیز ما خوند و ما سخراتا نور خیر خیریت دے ابھی آپ خلق دا دے بندے اچھا مگا توحید و سنت بیانوی داوی خارجی دی تا داخل خیر داوی خارجی دی مگ دا خبری نکو فاسودق فیقولا نبیا دے وی اسے پوشی کنا نو اند الموت اے علامات موت فیقول بیا دی وی ربی اے اللہ لولا خرتنی ولن رستو کے مال لغونی اس پزن کہتا ہے خدا لغونی مولا تراک لغونی مولا دا سندو ولار دی دی غلا کم چی خیرات خی ہو کما لولا خرتنی ولن رستو کے مال را اتاجن قریب تر لغونی وقت پوری اللہ لغونی مولا تراک لغونی فاصدقا فان اصدقا زکر منصوب دے ان مقدر دے فان اصدقا فان اتصدقا دل پارا چیز و خیراتو کم واکم من الصالحین او دخو خلقو نبشن حدیث مبارک تے مشکات جلد اول 165 کے رازی نبی علیہ السلام فرمائے کہ یو سڑے پا جون کی پا یو روپے خیراتو کی 165 صفحہ دے مشکات جلد اول کہ یو سڑے پا جون کی دا یو روپے خیراتو کی اگر بہتر دا اگر دا او سو روپونا چھ پس تمرگ دا اوشی وفی روایتن اگر بہتر دا سل روپونا چھ پس تمرگ دا اوشی پا جون کی یو روپے ورکا اگر پس تمرگ چھا سل روپے ورکی در پسی کنا تو تا تا خیرات دا یو روپے زیاد رسی زکا غستا مالو اس دا پردی مال دے او پتنی سے نیت صداقا خوئی چھ کنور کوم نو خلقوئی چھ بابا پا خلقی لوٹا کے خدا ولن یؤخر اللہ نفسا ہرگز نفس کی اللہ یو نفس جس وقت راشی نٹھا دا مرگ دیا گی واللہ خبیر بما تعملون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتا پوس کرو چہ تاسوے چطور علم پا قرآن کے دے نماتو خید پیغمبر عمر پا قرآن کے چرتا دے سوچ سمیوئے خواہ یعنی عمر ختم دے گا نا خبر اخلاص شو مسئلہ حل شو اور طول کتاب لکھی جو پیغمبر عمر دریش پہ تکال دے جو دریش پہ تکال عمر شنو حیات ختم شا گانا دنیوی حیات ختم شا اور جی دنیوی حیات نہ ختم ہے نو عمر بیاولی وچی دریش پہ تکال دے سابا ہوا کنو سب بوری سو ذرا لارا پونشی مرحی سے با او سو 1424 دے اور اگر وہ سر ملاو کنو بیاج سابا ہوا کنو سو شو نبیل کنو وہی چ قرآن کی دا پیغمبر عمر اخایا وہ دا پیغمبر عمر دریش پہ تکارا دے وہ دلیل اس سے دے وہی سورت منافقون آیت نمبر 11 ولن یؤخر اللہ نفسا ہرگز نرستو کی اللہ مرگ دے یو نفس چ سو کے نیٹا راش اور دا سورت ترتیب کی دریش پہ ترے ترتیب مصفی کی دریش پہ ترے اور ورپسی صورت تغابن دے چزالک یوم التغابن او دا پیغمبر وفات اور جدائی اگر مسلمانان دے پار دے حسرت اور دے مصیبت رضوا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن الیالیا وا ابتاہ الى جبریل ننعاہ ورپسی یوم التغابن دے معلوم شو عمر پیغمبر درش پی تکال دے صورت تغابن خا امتیازات صورت صورت ممتاز دے پا بیان دا ذکر کول دا پلیتو دا اہل کتابو دا غد منافقینو او پاوی پلیتو کی یو سو اہم دی یو پا دروغ قسم خورل دیم طول محنت پا اصلا دا خپل بدن ایمان ندا سے ڈٹ لکا لرگی تشوہ اور نہایت بزدلا اور استغفار نہ منکر اور پیغمبر تبدوئی ان کی خلاص خبر سورت تغابن پر ترتیب مصفی کے سلوش پیتا پس سورت منافقون نا اور پر نزولی کی 108 پس سورت تحریم نا دعوت سورت تا ذکر دا مقاصد ارباؤ توحید رسالت صداقت تا قرآن ایمان بالآخرت ربط دا صورت مخ کی صورت المنافقون کے رد پا منافقین باندھو بدل تا رد دے پا منکرین دا قیامت ترقی شو دیم ربط صورت منافقون آیت نمبر 9 کی ویلو لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ بدل تا آیت نمبر 14 کے براشی یا الذین آمنو ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم چلتا دغی علت تے چھ مرد دا خستاس و دشمنان دی او چرتا خوب دشمنی اخکارشی کنا بلا مسئلہ ہر کل چھ منافقون کی رتم منافقین و غشا او دا منافقین و استحضا بیانشوا دیز صورت کے ویفا کفرو و تولو و استغن اللہ چاچے دا پیغمبر بیزتی اکرا دا پیغمبر بیزتی سبب دا کفر دا عدل تفاقی بان فتورا خلاصہ دی صورت صورت دو رکو گانے دی دو بابش باب اول کی مقاصد اربع توحید رسالت صداقت تا پیغمبر ایمان بالآخرت تیشوا فدویم ایسا کی فدویم باب کی اغم یو رکو دا ترغیب الالانفاق او زجر پا بخلاو بانے بس سورت آسان بھی زیم چھ بل سورت ور سرو ایمان یسبح للہ پاکوال بیانی اللہ لرا اغا مخلوقات چھ برو کت دی لہو الملک خاص اغیلر دی اختیارات او خاص اغیلر دی صفتون دی خود توب اغا اللہ پر صد قادر ہوا اللذی دغا آت لگ مشکل دی ہوا اللذی خلقکم اللہ ذات چتا سے پیدا کری ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ پس بعض تاسونا کفر کون کی دی او بعض ایماندار دی اللہ پا اعمال استاسو لدن کے دے پا دید ہے کہ جبریو عقیدہ ثابتی گی چھ انسان مجبور ماز دے زکا دیل قدرت کاسبہ نشتے اللہ خلقکم فَمِنْكُمْ كَافِرٌ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ تاسو کے بعض کافر پیدا دی بعض مومن پیدا دی مجھے جو سرے کافر پیدا دے نو کیا غی ایمان را نڑی نو دا غی سق قصور دے نو جبریوی منگم دا قصی خبری کو او دی آیت سروی زمنگا تائی دوشا منگوی منا پپا آرام کینا ستا تائی دوشا دلتا یو اہم مسئلہ بیانی گی هو الذی خلقکم دلیل توحید بس فمنکم کلام مستقل دے او پا دے کے تقسیم دا مخلوق ذکر کی مانس اللہ ذاتے چتا سے پیدا کری ہے اغستا سو خالق دے اس زجر بیانی فمنکم کافر پس تاسو کے بازو اکو کفر او بازو کے شوئے مومنان او کافر ذکر مقدم کا چھ مقصد از زجر دے پا مخلوق باندے اللہ تاسو پیدا کرے تاسو لپکار چھ تاسو شکریہ دا کرے شکری خپری کی دا کافر انکار موقع نو فمنکم کلام مستقل دے او دیدی داسی صورت تے لکا صورت نور راو گورا آیت نمبر 45 واللہ خلق خلقکم واللہ خلق کل دابہ ممائن اللہ ذاتی چار دابے دوبون پیدا کا فمن من یمشی علا بطنی ومن من یمشی علا رجلین ومن من یمشی علا اربع نو پیدا پس دواخ پونو پیدا پس الورنو سمانا دے ابو کی خودن ننو کنا فمن هم من یمشی بازی آگا دی چیزی پر خیٹا اس دا تفصیل جدا دے خلق کل دابت امان مستقل کلام دے تیشوا ہر سرے ہر مخلوق دا مادہ عبدی بس اس چکل پیداشل نو باز دو اخپیزیو باز سلو رخپیزیو تیشو کنا او پا دیر ترتیب سرا او باز اگا دی چی پا خیٹو روان دی نو کلام مستقل دا فمن کم کافرن دویم جواب دا دے چی دے کی تقسیم تقدیری تشارہ دا تقسیم تقدیری تشارہ دا چی کفر اور ایمان دا تقدیری دے باز تا سنا مقدر پہلم دا اللہ کے پا تقدیر سرا کافر اور بعض مقدر پہلم دا اللہ کے پا تقدیر کی دا تاسن مؤمنان دا تقدیر شو تقسیم کفر و ایمان پہ اعتبار دا تقدیر سرش یا فمنکم کی اشارہ کسب تدا